7. ทุกขธรรมสูตรว่าด้วยทุกขธรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเธอย่อมเห็นกามโดยอาการที่เมื่อเห็นกามอยู่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความเยื่อใยด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายจะไม่นอนเนื่องทั้งตามรู้ธรรมเครื่องประพฤติและธรรมเครื่องอยู่โดยอาการที่เมื่อประพฤติอยู่ธรรมที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสจะไม่ครอบงำภิกษุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรคือรู้ชัดว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณภิกษุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แลภิกษุเห็นกามโดยอาการที่เมื่อเห็นกามอยู่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความเยื่อใยด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายจะไม่นอนเนื่องเป็นอย่างไรคือหลุมฐานเพลิงลึกกว่าช่วงบุรุษเต็มด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันขณะนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมามีบุรุษสองคนที่แข็งแรงจับแขนเขาคนละข้างลากเข้าหาหลุมฐานเพลิงเขาโอนเองกายไปข้างโน้นข้างนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุรุษนั้นรู้ว่าเราตกหลุมฐานเพลิงนี้จักถึงความตายหรือทุกข์ปางตายเพราะตกหลุมฐานเพลิงนั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเห็นกามซึ่งเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงโดยอาการที่เมื่อเห็นกามอยู่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความเยื่อใยด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายจะไม่นอนเนื่องภิกษุตามรู้ธรรมเครื่องประพฤติและธรรมเครื่องอยู่โดยอาการที่เมื่อประพฤติอยู่ธรรมที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสจะไม่ครอบงำเป็นอย่างไรคือบุรุษเข้าไปสู่ป่าที่มีหนามมากข้างหน้าของเขาก็มีหนามข้างหลังก็มีหนามข้างซ้ายก็มีหนามข้างขวาก็มีหนามข้างล่างก็มีหนามข้างบนก็มีหนามเขามีสติก้าวไปมีสติถอยกลับด้วยคิดว่าน้ำอย่าแทงเราแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวรูปที่น่ารักน่ายินดีในโลกว่าเป็นน้ำในอริยวินัยภิกษุรู้อย่างนี้แล้วพึงรู้จักความไม่สำรวมและความสำรวมความไม่สำรวมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วย่อมยินดีในรูปที่น่ารักย่อมยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตตจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอละถึงลิ้มรสทางลิ้นละถึงรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารักย่อมยินร้ายในธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตตจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแก่เธอความไม่สำรวมเป็นอย่างนี้แลความสำรวมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่ยินดีในรูปที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอัปปมานจิตอยู่ และรู้ชัดเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอละถึงลิ้มรสทางลิ้นละถึงรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่ยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารักไม่ยินร้ายในธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอัปปมานจิตอยู่และรู้ชัดเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอความสำรวมเป็นอย่างนี้แลถ้าเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอยู่อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริซ่านไปเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมสติในการบางครั้งบางคราวสติเกิดขึ้นช้าขณะนั้นเธอย่อมละบรรเทาธรรมที่เป็นบาปอกุศลนั้นทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกพลันทีเดียวบุรุษพึงให้หยาดน้ำ 2-3 หยดตกลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวันหยาดน้ำตกลงช้าขณะนั้นหยาดน้ำพึงระเหยเขื่อนแห้งไปอย่างรวดเร็วแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอยู่อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริซ่านไปเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมสติในการบางครั้งบางคราวสติเกิดขึ้นช้าขณะนั้นเธอย่อมละบรรเทาธรรมที่เป็นบาปอกุศลนั้นทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกพลันทีเดียวภิกษุตามรู้ธรรมเครื่องประพฤติและธรรมเครื่องอยู่โดยอาการที่เมื่อประพฤติอยู่ธรรมที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสจะไม่ครอบงำเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายถ้าพระราชามหาอมาตย์ของพระราชามิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตก็ตามพึงปวารณาภิกษุผู้ประพฤติอยู่อย่างนี้เพื่อให้ยินดียิ่งด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายว่ามาเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญภาคาสวพัฒน์เหล่านี้ทำให้ท่านเร่าร้อนไม่ใช่หรือท่านจะเป็นคนหัวโล้นเที่ยวถือกระเบื้องไปทำไมเชิญเถิดเชิญท่านกลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญเถิดภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นเมื่อประพฤติอยู่อย่างนี้จักบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาที่ไหลไปทางทิศตะวันออกบ่าไปทางทิศตะวันออกหลากไปทางทิศตะวันออกถ้าหมู่มหาชนพากันถือเอาจอบและตะกร้ามาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะช่วยกันทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรหมู่มหาชนนั้นพึงทดแม่น้ำคงคาให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังได้หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะแม่น้ำคงคาไหลไปทางทิศตะวันออกบ่าไปทางทิศตะวันออกหลากไปทางทิศตะวันออกหมู่มหาชนจะทดแม่น้ำคงคานั้นให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังไม่ใช่ทำได้ง่ายแต่หมู่มหาชนนั้นพึงมีส่วนแห่งความลำบากเหน็ดเหนื่อยแน่นอนภิกษุทั้งหลายอุปมานี้แม้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพระราชามหาอมาตย์ของพระราชามิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตก็ตามพึงปวารณาภิกษุผู้ประพฤติอยู่อย่างนี้เพื่อให้ยินดียิ่งด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายว่ามาเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญภาคาสวพัฒน์เหล่านี้ทำให้ท่านเร่าร้อนมิใช่หรือท่านจะเป็นคนหัวโล้นเที่ยวถือกระเบื้องไปทำไมเชิญเถิด เชิญท่านกลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญเถิดภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นเมื่อประพฤติอยู่อย่างนี้จักบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตนั้นที่น้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตลอดกาลนานแล้วจักเวียนมาเพื่อเป็นคฤหัสถ์ทุกขธรรมสูตรที่7จบแปดกิงสุโกปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นทองกวาวครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุรูปนั้นตอบว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งผัสสายตนะหกประการตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีขณะนั้นท่านไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุรูปนั้นตอบว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งอุปาทานขันธ์ห้าประการตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีต่อมาท่านไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุนั้นตอบว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งมหาภูตรูปสี่ตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีต่อมาท่านไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุรูปนั้นตอบว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีต่อมาท่านไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์เข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีเมื่อข้าพระองค์ถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปนั้นได้ตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งผัสสายตนะหกประการตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีขณะนั้นข้าพระองค์ไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีเมื่อข้าพระองค์ถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปนั้นได้ตอบข้าพระองค์ว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งอุปาทานขันธ์ห้าละถึงแห่งมหาภูตรูปสี่ตามความเป็นจริงละถึงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีต่อมาข้าพระองค์ไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุรูปนั้นจึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ถึงที่ประทับ ละถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเปรียบเหมือนบุรุษไม่เคยเห็นต้นทองกวาวเลยเขาเข้าไปหาบุรุษคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามบุรุษนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวดำเหมือนตอที่ถูกไฟไหม้เวลานั้นต้นทองกวาวเป็นดังที่เขาเห็นขณะนั้นเขาไม่พอใจการตอบปัญหาของบุรุษนั้นจึงเข้าไปหาบุรุษอีกคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามบุรุษนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวแดงเหมือนชิ้นเนื้อเวลานั้นต้นทองกวาวเป็นดังที่เขาเห็นต่อมาเขาไม่พอใจการตอบปัญหาของบุรุษนั้นจึงเข้าไปหาบุรุษอีกคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามบุรุษนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวที่เกิดนานมีฝักเหมือนต้นซึกเวลานั้นต้นทองกวาวเป็นดังที่เขาเห็นต่อมาเขาไม่พอใจการตอบปัญหาของบุรุษนั้นจึงเข้าไปหาบุรุษอีกคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามบุรุษนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวมีใบแก่และใบอ่อนหนาแน่นมีร่มทึบเหมือนต้นไทรเวลานั้นต้นทองกวาวเป็นดังที่เขาเห็นแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันการเห็นของสัตว์บุรุษเหล่านั้นผู้เชื่อแล้วเป็นอันถูกต้องโดยประการใดๆสัตว์บุรุษเหล่านั้นก็ได้ตอบโดยประการนั้นๆภิกษุเมืองชายแดนของพระราชามีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงมี6ประตูนายประตูของเมืองนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตเฉพาะคนที่ตนรู้จักให้เข้าไปในเมืองนั้นราชทูต2นายมีราชการด่วนมาจากทิศตะวันออกถามนายประตูนั้นอย่างนี้ว่าผู้เจริญเจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูนั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมืองลำดับนั้นราชทูต2นายผู้มีราชการด่วนได้มอบถวายพระราชสารตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วกลับไปตามทางที่ตนมาราชทูตอีก2นายผู้มีราชการด่วนมาจากทิศตะวันตกและถึงมาจากทิศเหนือมาจากทิศใต้แล้วถามนายประตูนั้นอย่างนี้ว่าผู้เจริญเจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูนั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมืองลำดับนั้นราชทูต2นายผู้มีราชการด่วนนั้นได้มอบถวายพระราชสารตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วก็กลับไปตามทางที่ตนมาแม้ฉันใดอุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นเรายกมาก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนในอุปมาอันนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าเมืองนี้เป็นชื่อของกายนี้ซึ่งประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุมมาศไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาคำว่ามี6ประตูนี้เป็นชื่อของอายตนะภายใน6ประการคำว่านายประตูนี้เป็นชื่อของสติคำว่าราชทูต2นายผู้มีราชการด่วนนี้เป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาคำว่าเจ้าเมืองนี้เป็นชื่อของวิญญาณคำว่าทางสี่แยกกลางเมืองนี้เป็นชื่อของมหาภูตรูปทั้ง4คือ 1. ปฐวีธาตุธาตุดิน 2. อาโปธาตุธาตุน้ำ 3. เตโชธาตุธาตุไฟ สี่วาโยธาตุธาตุลมคำว่าพระราชสารตามความเป็นจริงนี้เป็นชื่อของนิพพานคำว่าทางตามที่ตนมานี้เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์แปดคือ1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบและถึง8สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบกิงสุโกปมะสูตรที่8จบวีโนปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพินภิกษุทั้งหลายฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดโทสะความขัดเคืองโมหะความหลงหรือแม้ความกระทบกระทั่งในใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงห้ามจิตจากรูปที่พึงรู้แจ้งทางตานั้นโดยพิจารณาว่าทางนั้นมีภัยมีภัยจำเพาะหน้ามีหนามรกชัดเป็นทางอ้อมเป็นทางผิดและไปลำบากทางนั้นเป็นทางที่อสัตบุรุษดำเนินไม่ใช่ทางที่สัตบุรุษดำเนินท่านไม่ควรดำเนินไปทางนั้นภิกษุหรือภิกษุณีพึงห้ามจิตจากรูปที่พึงรู้แจ้งทางตานั้นละถึงฉันทะราคะโทสะโมหะหรือแม้ความกระทบกระทั่งในใจในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งละถึงฉันทะราคะโทสะโมหะหรือแม้ความกระทบกระทั่งในใจในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่พึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงห้ามจิตจากธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจนั้นโดยพิจารณาว่าทางนั้นมีภัยมีภัยจำเพาะหน้ามีหนามรกชัดเป็นทางอ้อมเป็นทางผิดและไปลำบากทางนั้นเป็นทางที่อสัตบุรุษดำเนินไม่ใช่ทางที่สัตบุรุษดำเนินท่านไม่ควรดำเนินไปทางนั้นภิกษุหรือภิกษุณีพึงห้ามจิตจากธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจนั้นข้าวกล้าถึงจะสมบูรณ์แต่คนเฝ้าข้าวกล้าประมาทและโคตัวกินข้าวกล้าก็ลงลุยข้าวกล้าโน้นพึงถึงความเมามันเลินเล่อตามต้องการแม้ฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ทำความสำรวมในผัสสายตนะหกประการย่อมถึงความมัวเมาประมาทในกามคุณห้าตามต้องการข้าวกล้าสมบูรณ์คนเฝ้าข้าวกล้าก็ไม่ประมาทและโคที่กินข้าวกล้าก็ลงลุยข้าวกล้าโน้นคนเฝ้าข้าวกล้าจับโคสนตะพายให้แน่นแล้วจับสายตะพายเหนือเขาให้มั่นตีกระหน่ำด้วยท่อนไม้แล้วปล่อยเข้าฝูงไปแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามโคที่กินข้าวกล้าก็ลงลุยข้าวกล้าโน้นอีกคนเฝ้าข้าวกล้าก็จับโคสนตะพายให้แน่นแล้วจับสายตะพายเหนือเขาให้มั่นตีกระหน่ำด้วยท่อนไม้แล้วปล่อยเข้าฝูงไปเมื่อเป็นเช่นนั้นโคที่กินข้าวกล้านั้นจะอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามก็จะเป็นสัตว์ยืนมากหรือนอนมากไม่กลับลงสู่ข้าวกล้าอีกพลางนึกถึงการถูกตีด้วยท่อนไม้ครั้งก่อนนั้นแลแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อใดภิกษุข่มขู่คุกคามจิตในผัสสายตนะหกประการดีแล้วเมื่อนั้นจิตย่อมอยู่สงบนิ่งอยู่ภายในตั้งมั่นเป็นหนึ่งผุดขึ้นเปรียบเหมือนพระราชาหรืออมาตย์ของพระราชาไม่เคยสดับเสียงพิณพระราชาหรืออมาตย์ของพระราชานั้นสดับเสียงพิณแล้วพึงถามว่าผู้เจริญเสียงที่น่าใคร่อย่างนี้น่าชอบใจอย่างนี้น่าเพลิดเพลินอย่างนี้น่าหมกมุ่นอย่างนี้น่าพัวพันอย่างนี้เป็นเสียงอะไรราชบุรุษทั้งหลายพึงทูลว่าเสียงที่น่าใคร่อย่างนี้น่าชอบใจอย่างนี้น่าเพลิดเพลินอย่างนี้น่าหมกมุ่นอย่างนี้น่าพัวพันอย่างนี้เป็นเสียงพิณพยาค่ะ พระราชาหรืออมาตย์ของพระราชาพึงกล่าวว่าผู้เจริญท่านทั้งหลายจงไปนำพินนั้นมาให้เราราชบุรุษทั้งหลายนำพินนั้นมาถวายพระราชาหรืออมาตย์ของพระราชานั้นแล้วพึงกราบทูลว่านี่คือพินนั้นซึ่งมีเสียงน่าใคร่อย่างนี้น่าชอบใจอย่างนี้น่าเพลิดเพลินอย่างนี้น่าหมกมุ่นอย่างนี้น่าผัวพันอย่างนี้พระยาค่ะพระราชาหรืออมาตย์ของพระราชาพึงกล่าวว่าผู้เจริญเราไม่ต้องการพินนี้ท่านทั้งหลายจงนำพินนั้นมาให้เราราชบุรุษทั้งหลายพึงกราบทูลว่าขึ้นชื่อว่าพินนี้มีเครื่องประกอบมากมายหลายอย่างพินที่นายช่างประกอบดีแล้วด้วยเครื่องประกอบหลายอย่างจึงจะเปล่งเสียงได้คืออาศัยรางอาศัยหนังอาศัยคันอาศัยลูกบิดอาศัยสายอาศัยไม้ดีดพินและอาศัยความพยายามของบุรุษซึ่งเหมาะแก่พินนั้นขึ้นชื่อว่าพินนี้มีเครื่องประกอบมากมายหลายอย่างพินที่นายช่างประกอบดีแล้วด้วยเครื่องประกอบหลายอย่างก็จะเปล่งเสียงได้อย่างนี้พยาค่ะพระราชาหรืออมาตย์ของพระราชานั้นพึงผ่าพินนั้นเป็นสิบเสียงหรือร้อยเสียงแล้วทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วพึงเผาไฟทำให้เป็นขมเหลาโปรยไปในลมพายุหรือลอยไปในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าพินนี้เลวทรามจริงใดสิ่งหนึ่งที่ชื่อว่าพินก็เลวทรามเหมือนพินฉะนั้นเพราะพินนี้ทำให้คนประมาทหลงไหลจนเกินขอบเขตแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมค้นหารูปตลอดคติแห่งรูปที่มีอยู่ค้นหาเวทนาตลอดคติแห่งเวทนาที่มีอยู่ค้นหาสัญญาตลอดคติแห่งสัญญาที่มีอยู่ค้นหาสังขารตลอดคติแห่งสังขารที่มีอยู่ค้นหาวิญญาณตลอดคติแห่งวิญญาณที่มีอยู่เมื่อภิกษุนั้นค้นหารูปละถึงสัญญาสังขารเมื่อภิกษุนั้นค้นหาวิญญาณตลอดคติแห่งวิญญาณที่มีอยู่ความถือว่าเราของเรามีเราของภิกษุนั้นไม่มีเลยวีโนปมสูตรที่9จบฉัปปานะโกปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยสัตว์หกชนิดภิกษุทั้งหลายบุรุษมีร่างกายเต็มไปด้วยแผลผุพองเข้าไปสู่ป่าหญ้าคาแม้ถ้าหน่อหญ้าคาตำเท้าของเขาใบหญ้าคาบาดร่างกายที่ผุพองเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษนั้นพึงเสวยทุกโทมนัสเหลือประมาณเพราะเหตุนั้นแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจะไปสู่บ้านหรือจะไปสู่ป่าก็ตามจะมีผู้ทักท้วงว่าท่านรูปนี้ทำอย่างนี้มีความประพฤติอย่างนี้เป็นผู้ไม่สะอาดเป็นดุจน้ำคอยทิ่มแทงชาวบ้านเธอทั้งหลายรู้ว่าภิกษุนั้นเป็นดุจน้ำแล้วพึงทราบความสำรวมและความไม่สำรวมต่อไปความไม่สำรวมความไม่สำรวมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วย่อมยินดีในรูปที่น่ารักย่อมยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตตจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารักย่อมยินร้ายในธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติ มีปริตตจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอภิกษุทั้งหลายบุรุษจับสัตว์6ชนิดซึ่งมีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวคือจับงูแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับจระเข้แล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับนกแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับสุนัขแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับสุนัขจิ้งจอกแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับลิงแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวขมวดเป็นปมไว้ตรงกลางแล้วจึงปล่อยไปลำดับนั้นสัตว์ทั้ง6ชนิดซึ่งมีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันเหล่านั้นพึงดึงไปสู่ที่หากินและที่อยู่ของตนของตนคืองูดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าไปสู่จอมปลวกจระเข้ดึงไปด้วยต้องการว่าจักลงน้ำนกดึงไปด้วยต้องการว่าจักบินขึ้นสู่อากาศสุนัขดึงไปด้วยต้องการว่าจักเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกดึงไปด้วยต้องการว่าจักเข้าป่าช้าลิงดึงไปด้วยต้องการว่าจักเข้าป่าเมื่อใดสัตว์ทั้ง6ชนิดนั้นต่างก็จะไปตามใจของตนพึงลำบากเมื่อนั้นสัตว์เหล่านั้นก็พึงตกอยู่ในอำนาจไปตามสัตว์ที่มีกำลังกว่าแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกายคตาสติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วตาย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในรูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจเป็นของน่าเกลียดละถึงลิ้นย่อมฉุดละถึงใจย่อมฉุดภิกษุไปในธรรมารมณ์ที่น่าพอใจธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเป็นของน่าเกลียดภิกษุทั้งหลายความไม่สำรวมเป็นอย่างนี้แลความสำรวมภิกษุทั้งหลายความสำรวมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่ยินดีในรูปที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอัปปมานจิตอยู่และรู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอละถึงลิ้มรสทางลิ้นละถึงรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่ยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารักไม่ยินร้ายในธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอัปปมานจิตอยู่และรู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอภิกษุทั้งหลายบุรุษจับสัตว์6ชนิดซึ่งมีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวคือจับงูแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับจระเข้แล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับนกแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับสุนัขแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับสุนัขจิ้งจอกแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับลิงแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวแล้วผูกติดไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคงลำดับนั้นสัตว์ทั้ง6ชนิดซึ่งมีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันเหล่านั้นพึงดึงไปสู่ที่หากินและที่อยู่ของตนของตนคืองูดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าจอมปลวกจระเข้ดึงไปด้วยต้องการว่าจะลงน้ำนกดึงไปด้วยต้องการว่าจะบินขึ้นสู่อากาศสุนัขดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าป่าช้าลิงดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าป่าเมื่อใดสัตว์ทั้ง6ชนิดนั้นต่างก็จะไปตามใจของตนพึงลำบากเมื่อนั้นสัตว์เหล่านั้นพึงยืนพิงนั่งพิงนอนพิงหลักหรือเสานั้นแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกายคตาสติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้ว ตาย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในรูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่น่าเกลียดละถึงลิ้นย่อมไม่ฉุดละถึงใจย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในธรรมารมณ์ที่น่าพอใจธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่น่าเกลียดภิกษุทั้งหลายความสำรวมเป็นอย่างนี้แลคำว่าหลักหรือเสาอันมั่นคงนี้เป็นชื่อของกายคตาสติเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่ากายคตาสติเราทั้งหลายจักเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลฉัปปานะโกปมะสูตรที่10จบสิบเอ็ดยะวะกะลาปิสูตรว่าด้วยฟ้อนข้าวเหนียวภิกษุทั้งหลายฟ้อนข้าวเหนียวบุคคลกองไว้ที่ถนนใหญ่สี่แยกลำดับนั้นบุรุษหกคนถือไม้คานเดินมาพวกเขาช่วยกันนวดฟ้อนข้าวเหนียวด้วยไม้คานทั้งหกอันฟ้อนข้าวเหนียวนั้นถูกนวดอย่างดีด้วยไม้คานหกอันอย่างนี้ต่อมาบุรุษคนที่เจ็ดถือไม้คานเดินมาเขาพึงนวดฟ้อนข้าวเหนียวนั้นด้วยไม้คานอันที่เจ็ดฟ้อนข้าวเหนียวนั้นถูกนวดด้วยไม้คานอันที่เจ็ดพึงถูกนวดดีกว่าอย่างนี้แม้ฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกระทบตาละถึงถูกรสที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกระทบลิ้นละถึงถูกธรรมารมณ์ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกระทบใจถ้าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นย่อมคิดเพื่อจะเกิดอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นปุถุชนนั้นย่อมเป็นโมฆะบุรุษผู้ถูกอายตนะภายนอกกระทบอย่างหนักเหมือนฟ้อนข้าวเหนียวที่ถูกนวดด้วยไม้คานอันที่เจ็ดฉะนั้นสงครามระหว่างเทวดากับอสูรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรรับสั่งเรียกพวกอสูรมาตรัสว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรรบประชิดกันพวกอสูรพึงชนะพวกเทวดาพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจำท้าวสักกะจอมเทพนั้นด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วนำมายังเมืองอสูรในสำนักของเราฝ่ายท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกพวกเทวดาชั้นดาวดึงมาตรัสว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรประชิดกันพวกเทวดาพึงชนะพวกอสูรพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูรนั้นด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วนำมายังเทวสภาชื่อสุธรรมมาในสำนักของเราสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรพ่ายแพ้ต่อมาพวกเทวดาชั้นดาวดึงได้จองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูรด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วนำมายังเทวสภาชื่อสุธรรมมาในสำนักของท้าวสักกะจอมเทพได้ยินว่าท้าวเวปจิตติจอมอสูรถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอในการที่ท้าวเวปจิตติจอมอสูรทรงดำริว่าพวกเทวดาตั้งอยู่ในธรรมพวกอสูรไม่ตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้เราจะไปยังเทพนครท้าวเวปจิตติจอมอสูรย่อมพิจารณาเห็นตนพ้นจากเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอและเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์ในการที่ท้าวเวปจิตติจอมอสูรทรงดำริว่า พวกอสูรตั้งอยู่ในธรรมพวกเทวดาไม่ตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้เราจะไปยังเมืองอสูรถ้าเวปจิตติจอมอสูรพิจารณาเห็นตนถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอและเสื่อมจากกามคุณห้าอันเป็นทิพย์ภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำท้าเวปจิตติละเอียดอย่างนี้เครื่องจองจำของมารละเอียดยิ่งกว่านั้นบุคคลเมื่อกำหนดหมายก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่กำหนดหมายก็พ้นจากมารผู้มีบาป